فربکم اعلم، تمہارا رب زیادہ جانتا ہے، تو پھر رب سے ہی پوچھنا چاہیے نا، رب سے ہی معلوم کرنا چاہیے کیا بمن ہوا اہدا سبیلا. تو اس آیت کے پھر دو معنی ہو گئے. نمبر ایک معنی کیا ہوا کہ ایک تو ہر ایک جو اپنے اپنے، تو ہر ایک سے مراد مسلمان اور کافر دونوں ہیں. مسلمان اپنے طریقے پہ کام کر رہے ہیں، کافر اپنے طریقے پہ کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ کافر کہتے ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں، مسلمان کہتے ہیں ہم بھی ٹھیک ہیں، ٹھیک. تو پھر اصل میں ٹھیک کون ہے، کون بتائے گا؟ فربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا، اللہ بتائے گا کہ زیادہ ہدایت یافتہ کون ہے. اچھا، اب اگر اس کو صرف مسلمانوں کے کانٹیکسٹ میں لیا جائے اور مسلک کے کانٹیکسٹ میں لیا جائے، کل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن ہوا اہدا سبیلا، تم نہیں کسی کے ہدایت یا گمراہی کے فتوے لگاؤ، اصل میں اللہ ہی کو زیادہ پتا ہے، معاملہ اس پہ چھوڑ دو اور جو سمجھ میں آتا ہے کرتے جاؤ. ایز لانگ ایز تم دین کے اندر ہو، اسلام میں ہو، مسلمان ہو کر موت آ رہی ہے اور فرائض پورے کیے تم نے، ذمہ داریاں نبھائی، تو تمہارا کام اتنا ہی ہے، باقی کام اللہ کا ہے کہ کس کا طریقہ سب سے زیادہ اچھا تھا. کبھی کبھی انسان یہ سوچتا ہے نا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ فیصلہ کر دیتے کہ بھی اتنے انچ ہاتھ یہاں سے وہاں کر دو، اور اتنے اوپر کرو کہ نہ کرو، اور یہ سارے جھگڑے ختم ہو جاتے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں نہیں کیا، صریح حکم کیوں نہیں دیے؟ آپ کو پتا ہے جو صریح حکم ہے نا ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. صریح حکم کون سے؟ مثلا اقیم الصلاۃ صریح حکم ہے نا، نماز قائم کرو، کوئی اختلاف نہیں ہے. کوئی مسلمان جو یہ کہے کہ نماز نہیں پڑھنی چاہیے؟ اگر کوئی یہ کہے کہ نماز فرض ہی نہیں، تو پھر آپ اس کو کیا کہیں گے کہ جناب آپ اسلام کے اندر ہی نہیں، آپ باہری تشریف رکھیں. یعنی باہم دو بھی لوگوں میں اختلاف ہے، ہر چیز میں ہے نا، ہمارے پوری باڈی کے سٹرکچر میں، حتیٰ کہ بہن بھائیوں میں بھی ہوتا ہے. اس میں جب دونوں میں کوآپریشن آتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اس سے کریٹیوٹی آتی، تخلیق آتی ہے، آگے بڑھنے کے مواقع ہوتے ہیں. وہ جیسے پہلے بھی میں نے ایک دفعہ بتایا تھا نا کہ جب دو سر ایک ہی جیسا سوچیں تو وہ کچھ بھی نہیں سوچتے، لیکن جب دو الگ الگ سوچتے ہیں تو ان کو اکٹھا کر کے زیادہ بہتر چیز سامنے آتی. اب دیکھیں نا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے، صرف میں تفسیر کرتی چلی جاتی ہوں، لیکن جو ہی میں آپ کو انوالو کرتی ہوں کتنے ڈفرینٹ اینگل سامنے آتے ہیں نا. تو یہ ایک قدرتی بات ہے. یعنی جب سے میں نے ڈسکشن شروع کی ہے، اس میں آپ کی انڈرسٹینڈنگ اور زیادہ بہتر ہوئی، زیادہ بہتر طور پہ آپ نے گراسپ کیا. اگرچہ ایک لینتھی طریقہ ہے، لیکن زیادہ مفید ہے بنسبت اس کے کہ ایک شخص بول جائے اور آپ سن کے سو کے اٹھ جائیں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اختلاف کیوں نہیں ختم کیا، اور اجتہاد کا دروازہ کیوں کھلا رکھا تاکہ اسلام ہر دور کے مسائل حل کر سکے، مختلف جو ماحول ہیں ان کی ضرورت کو پورا کر سکے. اللہ نے تو رات دن بھی ایک جتنے نہیں رکھے، وہ بھی سارا سال بدلتے رہتے ہیں. مختلف علاقوں میں جو دن کی ڈیوریشن ہے وہ اتنا فرق ہے. مثلا آپ سویڈن، ناروے وغیرہ اسکینڈینیوین کنٹریز میں دیکھیں، گرمیوں میں دن اتنا لمبا ہو جاتا کہ ہارڈلی رات ہوتی. رات کو بھی ایسا لگے گا جیسے ابھی پوری رات نہیں ہو، پوری ڈارکنیس نہیں ہوتی. اور سردیوں میں دن اتنے چھوٹے رہ جاتے ہیں کہ ہارڈلی اسے آپ دن کہیں، اندھیرے ہی اندھیرے چھائے رہتے ہیں. اب آپ وہ رول جو یہاں بیٹھ کے آپ اپلائی کرتے ہیں، ان لوگوں پہ کر سکتے ہیں، روزے کے مثلا یا نماز کے اوقات کے. عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ آپ کی فکر کے مطابق، آپ کی بھی میری بھی سب کی، جو عام ایک ڈیفینیشن کی گئی ہے عشاء کے وقت کی، کب شروع ہوتا ہے؟ جب شفق غائب ہو جائے، یہی ہے نا. اب مجھے بتائیے سویڈن میں جب شفق غائب ہی نہ ہوگی رات کو، تو آپ نماز نہیں پڑھیں گے؟ تو پھر تو آپ کہیں گے ہمارا دین تو ویلڈ ہی نہیں ہے، یہ تو سویڈن کے لیے ہے ہی نہیں. ہاں نہیں ہے نا، اجتہاد کی اب ضرورت ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تو اگر ہم اتنا ریجڈلی اور اتنا اسٹرکٹلی ہر چیز کو حلال حرام کی زد میں لے آئیں گے، آپ دین پر چل ہی نہیں سکیں گے، لوگ دین کو خیر بات کر دیں گے. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ورائٹی کم تھی ہر چیز میں، چوائسیز بھی کم تھی، تو سمپل باتیں بھی فائدہ دے جاتی تھی. لیکن اب ہر چیز کا سکوپ بہت بڑھ گیا ہے، ہر چیز میں ورائٹی زیادہ آ گئی. تو اگر ایک ریجڈ دین، ریجڈ دین سے مراد کیا ہے کہ وہ اجتہاد جو 1000 سال پہلے ہوا تھا وہی آج اپلائی کریں گے، قابل عمل نہیں ہوگا. آپ کو ری تھنک کرنا پڑے گا. آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے اقیم الصلات بدل دیں، لیکن اس میں جو مختلف اوقات ہیں نماز کے، مثلا آپ دیکھیں کہ اتنا چھوٹا دن ہوتا کہ بعض اوقات آپ ظہر پڑھ کر ہارڈلی کوئی کام کرتے ہیں کہ اثر شروع ہو جاتی، تو وہاں پر علماء نے کہا ہے کہ آپ دو نمازیں بھی جمع کر سکتے ہیں. امام مالک کو اپنے دور میں بہت پذیرائی ملی، حکومت وقت نے ان سے کہا کہ آپ ایک کتاب ایسی لکھ دیں کہ جس کو سرکاری طور پہ نافذ کر دیا جائے اور سب بس اسی کی پیروی کریں. انہوں نے سختی سے اس کا انکار کیا کہ ہرگز نہیں، اس لیے کہ پھر اصل دین وہ بن جاتا. حالانکہ امام مالک کا زمانہ بہت ارلی ہے، بہت سی حدیثیں اس کے بعد بھی جمع ہوئیں. اب اگر وہ فائنل ورشن قرار پاتا تو باقی دین تو ارریلیونٹ ہو جاتا. تو یہ اللہ تعالیٰ نے وسعت رکھی. اور آج آپ دیکھیں کہ کمپیوٹر کی مدد سے ہم ایک سبجیکٹ پر ساری حدیثیں تھوڑی ہی دیر میں اکٹھی کر سکتے ہیں، سب کچھ ایک نظر میں ہم ایک جگہ دیکھ سکتے ہیں، وہ جو پہلے یہ ممکن نہیں تھا اتنا آسانی سے. اگرچہ لوگوں نے یہ کوششیں کی ہیں لیکن اتنا احاطہ نہیں ہوا جتنا آج کے دور میں یہ ہو گیا. اس دور میں جو ان علماء کے درمیان ڈسکشنز تھیں وہ واقعی مسائل کے حل کے لیے تھیں. اور اب عموماً کیا ہوتا ہے، عموماً کا لفظ قابل غور ہے، میں ہر ایک کی بات نہیں کرتی، لیکن عموماً اب کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیزیں خود کو زیادہ بہتر ثابت کرنے کے لیے اور دوسرے کو کمتر یا گمراہ بتانے کے لیے اب محنت اس پہ ہو رہی. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر شخص مجتہد ہو جاتا ہے، ہر شخص مجتہد نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ صرف کسی ایک سکالر کو پروموٹ کرنے کی بجائے سب کی کوآپریشن اور کوآرڈینیشن، جیسا کئی ملکوں میں ہو بھی رہا ہے، اس سے جدید دور کے مسائل کا سلوشن تلاش کیا جائے. اور آپ یہ دیکھیے کہ جب کسی ایک خاص مسلک کو نہیں فالو کیا جاتا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گمراہی کی طرف چل پڑے، وہاں بھی علماء ہی کا فتویٰ موجود ہے جن کو فالو کیا جاتا ہے. کسی بھی عام شخص کے لیے تو وہی کافی ہے جو عالم اس کو بتاتا ہے، اس کی ذمہ داری ختم ہو جاتی. آگے اب عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی بھی چیز کو بتانے کے لیے جمود کا شکار نہ ہو اور صرف یہ نہ دیکھے کہ چونکہ فلاں نے یہ کہا اس لیے میں بھی یہ کہہ دیتا ہوں. اجتہاد کا معنی کیا ہے؟ جہد سے ہے، پھر کوشش کرنا ہے. علم کہیں جا کے اینڈ نہیں ہوتا کہ ہم یہ کہیں کہ 1000 سال پہلے سب ختم ہو گیا، اب ہمیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. آپ دیکھیے کہ عموماً جب کسی حدیث کو فالو کیا جاتا ہے تو کیا وہ خود لکھی جاتی ہے؟ خود لکھی جاتی کہاں سے لی جاتی؟ کسی کتاب سے لی جاتی، مثلاً بخاری سے. امام بخاری کیا مجتہد نہیں تھے؟ وہ عوام سے ہیں یا علماء میں سے ہیں؟ جب آپ کسی ایسی حدیث کو فالو کر رہے ہیں جو امام بخاری نے کوٹ کی ہے تو آپ ایک عالم کی بات پر یقین کر رہے ہیں یا اپنے نفس کی بات پر؟ عالم کی بات پر. امام بخاری کو بھی اجتہاد کا درجہ حاصل تھا. ایک طرف ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو اصول رکھے، خیر یہ جب باقی علم آپ پڑھیں گے تو یہ لمبی بحث میں جب جائیں گے، اس وقت اس کا موقع نہیں ہے، لیکن مشکل جو ہوئی ہے ہمارے ہاں وہ دراصل کیا ہے؟ تعصب، کہ میرے بڑے نے جو بتایا ہے وہ زیادہ درست ہے، اس کو ہم زیادہ صحیح سمجھتے ہیں. بنیاد اس میں دلیل نہیں ہوتی، بنیاد اس میں کیا ہوتا ہے؟ تعصب ہوتا ہے. اور یہ تعصب ہی تو دراصل غلط ہے. اگر آپ کسی ایک کی بات اس لیے لے رہے ہیں کہ آپ کے نزدیک وہ زیادہ بڑا عالم ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن صرف اس لیے لے رہے ہیں کہ چونکہ میرا خاندان اس سے متعلق ہے، میرا ملک اس سے متعلق ہے، یہ میری برادری اس کو فالو کرتی ہے، کیا یہ دلیل ہے کسی بھی چیز کو لینے کی؟ یہ دلیل نہیں. قُلْ كُلُّ يَعْمَلُ عَلَى شَاكِلَتِهِ. تو آج کے لیے اس آیت سے دو سبق نکلے. ایک تو یہ مسلمان اور غیر مسلم, جو بیسیکلی آیت کا مطلب ہے کہ ہر ایک کہتا میں صحیح ہوں, اور صحیح دراصل کون ہے؟ اللہ جانتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے صحیح کی پہچان کے لیے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین کو پکڑنا چاہیے. اور اگر اس کو ایک بڑے مفہوم میں, پھر دین کے اندر مختلف کاموں کو مختلف طریقوں سے کرنے پر اگر لیں, تو بات یہ ہے کہ ایسے میں دراصل اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اہدا کا کیا مطلب ہے؟ زیادہ ہدایت یافتہ, زیادہ صحیح بات کس کی ہے. یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو, اس کو اپنی عقل یا کسی انسان سے فیصلہ مت کرواؤ اس کا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.